देखो ये संसार दिखता है ना, इसको हमें है कहते हैं, संसार है। वास्तव में संसार नहीं है, है ना उसका है जो आधार है। संसार में जो परिपूर्ण है उसका नाम है जो आधार है, आश्रय है, जो प्रकाशक है, जो इनको दिखाने वाला है, इसका तत्व है, वो है। वो है रूप पहले है, पहले संसार पीछे है। हम संसार को है कहते हैं, ये संसार है नहीं है। संसार हमारी भाषा में है, परंतु एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, केवल बदलने बदलने नाम संसार है। संसार ते ही ये संसार हरदम बदलता है, जाता रहता, बदलता रहता, बदलता ही रहता है, हरदम बदलता रहता है। उसको संसार कहते हैं, हरदम बदलता ही रहता है। तो हरदम बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं, एक क्षण भी है ना। तो स्थिरता का है, है, है, है, है। तो है क्या है? परमात्मा है ना परमात्मा का है। तो परमात्मा है, आधार है। संसार के ऊपर है, देखते ऊपर है नहीं, है में संसार है परमात्मा। जासु सत्यता ते जड़ माया, वास सत्य एव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य भास रही है दिख रहा है। वो है जासु सत्यता से, जिसकी सत्यता से, सत्य पर से, जिसकी सत्ता से ये जड़ माया असत माया भी सत्य हुआ, सत्य दिख रही है। मोह आया अपनी मूढ़ है, उसकी सहायता मूढ़ता की, मूढ़ता की सहायता नहीं हो तो सहज संसार नहीं दिखेगा। वो सत्य के तरह मूढ़ता की सहायता से दिखता है। जिसकी सत्यता से जो जड़ माया का वास्तव में सत्यता से असत माया करनी चाहिए, जिसकी सत्यता से असत संसार भी सत दिखता है। सत्य असत करने से एक अर्थ आता, जड़ माया करने दो अर्थ आ गया। सत और चेतन है, उसमें जड़ और असत ये माया दिखती है। ये मोह मूढ़ता के कारण से जगत को सत्य मानते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य सत्य इधर दिख रही है। तो कारण क्या? मोह आया, मूढ़ता है, अपनी मूढ़ता की सहायता के कारण से ये सत्य दिखता है। तो जासु सत्यता ते असत माया, जड़ माया, जिसकी सत्यता से, जिसकी चिन्मयता से, जिसके प्रकाश से जड़ और चेतन रूप दिखती है। माया चेतन जड़ दिखती कहता है, काम करते है चेतन है मूर्ता की सहायता से। और जड़ माया है वो असत से सत दिखता है, और इसमें सुख दिखता है। वे सब चीज वो परमात्मा की है। सत्य आनंद परमात्मा है, सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। वही असत रूप है, जड़ रूप है, दुख रूप है, पर असत रूप भी सत रूप दिखता है, असत भी सत दिखता है। चेतन भी जड़ भी चेतन भी दिखता है, दुख रूप भी सुख रूप दिखता है। तो असत जड़ दुख रूप संसार भी सत रूप चित रूप आनंद रूप दिखता है, दिखता है नहीं है तो सुखी होना चाहिए सब संसार, स्थिर रहना चाहिए और इसका भान भी होना चाहिए, चेतनता भी होनी चाहिए। तो है नहीं, सो है क्या, एक सच्चिदानंद परमात्मा है सब जगह, जो है परमात्मा वो है परमात्मा ही संसार में दिख रहा है। जैसे लाल कपड़ा हो ऊपर ढंग दे स्फटिक मणि, तो वो स्फटिक मणि भी दिखती लाल, वो पत्थर होता है वो पत्थर भी लाल दिखता है, लाल से अगर करते लाल बना उसमें नहीं है, काला पत्थर काला काला दिख रहेगा, तो काला पड़ा उस पत्थर में नहीं है, काला कपड़ा है, वो कपड़े से उसमें लाल दिखती सत्य लाल दिखता है। ऐसे ही जो सत्य है परमात्मा, सबका आधार सबका अधिष्ठान सबका प्रकाशक, वो ही संसार में संसार रूप से दिख रहा है, खुद में रहने ताकत नहीं है, एक क्षण में टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण सत्य सत्य अर्धम अर्धम अर्धम नष्ट होता, किसी क्षण में स्थिर नहीं रहता। तो मूर्ता के कारण से ये सत्य दिखता है और स्थिर दिखता है, शुभ रूप दिखता है, तभी तो मनुष्य भूल जाते हैं इस संसारिक सुख है, भूल जाते हैं इसको सुख मान लेते हैं, ये सुख नहीं है, ये सुख है तो होना नहीं चाहिए, सुख है तो दुख तो विपरीत है ना, सुख के विपरीत है तो विपरीत अर्थ कैसे दिखे, असत है वो सत कैसे दिखे, जड़ है वो चेतन कैसे दिखे, दुख रूप है सुख रूप कैसे दिखे, वो मूर्ता का दिखता है, इसको ठीक नहीं समझते दिखता है। नहीं तो भगवान ने कहा दुख वाले असतम, मेरे को प्राप्त हो करके दुख वाले अशाश्वत जन को प्राप्त नहीं होता, तो मेरे को प्राप्त होगा जड़ में नहीं जाएगा, पर असल में नहीं जाएगा, पर दुख में नहीं जाएगा। जासु सत्यता जड़ माया, भाष सत्य है मोह सहाया, मोह की सहायता के कारण से ये सत्य दिखता है। तो मोह मूर्ता से जो सत्य दिखे वो सत्य नहीं होता, तो अपनी बेसमझी से सत्य दिखता है वो सत्य कैसे हुआ, उसका सत्य हुआ मूर्ता से दिख सत्य। कोई भी चीज क्षण मात्र भी स्थिर नहीं दिखती है क्या, ये बड़ी बड़ी चीज है ना, समुद्र है पृथ्वी है तारा है नक्षत्र है सूर्य है चंद्रमा है, ये स्थिर दिखते है, स्थिर नहीं है ये भी हरदम क्षीण हो रहे हैं, महाप्रलय में सब प्रलय हो जाता है, सूर्य चंद्रमा रूप धाता यथा पूर्व में कल्पयत, जैसे पूर्व थे वैसी कल्पना से चंद्रमा सूर्य चंद्रमा रूप धाता तो सब क्षण किसी उम्र ज्यादा है किसी उम्र कम है, मत्सर ढाई ढाई घंटा में मर जाता है, चतुर्मास में फसल पैदा होते हैं ढाई घंटा में खत्म हो जाते हैं, और कई वे दांस और मत्सर देखी नहीं रहते हैं, तो छोटा ही छोटी उम्र हुई बड़ी बड़ी उम्र हुई, चंद्रमा चंद्रमा की चंद्रमा से सूर्य की बड़ी उम्र है, जानती यावत चंद्र दिवास चंद्रमा और चंद्रमा सूर्य रहते तब तक तू आखिरी हद बताई है, तो सब चंद्रमा सूर्य की हद है, ये लंबी आशा है, ऐसे लंबी छोटी अवस्था बन रही हो, वास्तव में तो सब खत्म होने वाला है, रहने वाला ये परमात्मा है, वो अब भी यूं को बैठ जाएगा जैसे कहते से। इस वास्ते सत्यता से जिसकी सत्यता है वो है जो कोई तुम्हें सदाखंड, वो सत्य परमात्मा है, वो सबका आधार है। ये जीव जितने उसी भी है, उसी में अनंत ब्रह्मांड है, जिसमें इस अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज स्थिति मात्र भी नहीं है, कैसे स्थिति भी नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं है। ऊपर अपनी मान लिया, थोड़ा सा विचार करो, बालक बने में जानते नहीं थे, हमारे को ये पता नहीं है हमारी माँ है, ये पता है लोगों ने कह दिया तुम्हारी माँ है, माँ है हमारी माँ है, ज्ञान नहीं है, मान्यता है, मानता है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान ना जानने का, जाने जाए क्या, जानते नहीं, मानते माँ है, वो पालन करने वाली माँ है अथवा जन्म देने वाली माँ है, उसको पता नहीं माँ है, हमारी माँ है, पूजनीय माँ है, आदरणीय हमारी माँ है, श्रेष्ठ है माँ है, समानते हैं। तो ज्ञान नहीं है, संसार में सबको मानते हैं, तो संसार की जितनी चीज है वो मान्यता की है नहीं, बना हुआ संसार है, बना हुआ। तो इस वास्ते इसमें मैं करता हूँ, मानता हूँ, तो करता हूँ इति मन्यते, अहंकार विमूढात्मा करता हूँ इति मन्यते, मैं करता हूँ, ये काम है, कर रहा है, इस वास्ते कहा नहीं किस विषय में थी युग तो मनिए था, युग तो योगी ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपने में करते तो नहीं है, प्रकृति क्रिया माना नहीं, उन्हें कर्माणि दूसरा प्रगति के गुण है, उन गुणों में कर्तापन हो रहा है, जितना कर्तापन हो रहा है, नान्य गुणे भी करता रहा या दृष्टा में पूछती, जिस काल में दृष्टा गुणों के सिवाय यानी करता वो नहीं जानता, तब अपने अकर्तापन का अनुभव करता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ये संसार है, अनुपम संसार नहीं है अपने, आप कर्ता भोक्ता से रहित है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हूँ मन्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, वास्ते नहीं किंचित करोगी हूँ तो मनिए ऐसा माने मैं करता नहीं हूँ, ये करता हो रहा है। इस वास्ते अपने कोई पूर्णा हो विचार हो तो अपने स्वरूप को अकर्ता माने तो लिप्त नहीं होगा, अनुभव होता है कि मैं तो वही हूँ, ये बालक जवान बूढ़ा शरीर होता है, देहे कोमलम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे कुमार और जवान और बूढ़ा अवस्था होती है ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति, फिर बालक हो जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर करके जन्म लेकर फिर बालक हो जाता है। तो ये बालक जवान और बूढ़ा शरीर होता है, आप स्वयं नहीं होते, ईश्वर से स्वर्गीय बनो बुझाएंगे प्रलय, आत्मस्वरूप नित्य सत्य है, जो परिपूर्ण समरूप है, तो समरूप में रहता हुआ अपन को प्रसन्नता देगा, समान सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यतम् यः पश्यति सः पश्यति समं पश्यति सर्वत्र संवत्सरे सर्वं नयनते, वो अपनी हत्या नहीं करता, परमगति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य शरीर के साथ अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता, कर्ता भोक्ता अहंकार विमूढ आत्मा करती मान्यता है, अपने मान्यता है नहीं, हम तो आप ही जन्मेगा मरेगा, तो वो आत्मा जनता मरता है ना, वो हिन्नति आत्मा ने अपने अहिंसा करता है, अपने हत्या करता है, आत्मघाती महापापी आत्मघाती वो। वास्तव में ये तो रहता है ऐसा ही, स्वर्गे बिलो जयंते प्रलय ने वितन दिशा, महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होता। तो एक परमात्मा है मैं नहीं दिखता, ये है मैं नहीं दिखता, नहीं कहा समुदाय सब का सब है के अंतर्गत प्रतीत होता भान होता है, एक है परमात्मा है। तो उसी सत्यता से ये सत्य दिख रहा है, वो सत्य है। जासु सत्यता ते जन्माया भास सत्य मोक्षाया, मोह की सहायता से ये संसार सत्य दिखता है, संसार ये है नहीं सत्य, क्योंकि नाश होता है, सब मरते हैं, सब नाश है, सब ये सब भी एक क्षण भी स्थिर नहीं थे, हरदम नाश की तरह प्रवाह बह रहा, एक प्रवाह जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में लीन हो रहे हो, हरदम बह रहा थे, सुबह शाम रात्रि में दिन में अंधेरे में उजाले में सब में बिल्कुल खुद हरदम बह रहा है, बह रहा है, इसलिए सब संसार बह रहा, सब अभाव में जा रहा, अभाव में। जैसे आपकी हमारी अवस्था बाल्यवस्था अभी वो दिखा नहीं सकते, दिखा जैसे अभाव में चली गई, वो सभी ऐसे सबका सब जीवन अभाव में जा रहा है, जितनी जितनी उम्र आ गई इतने अभाव में चला गया, उस तरह जा रहा है, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, एक धुन में जा रहा है। इन नष्ट होने वाले में जो अविनाशी रहता है उसको देखता है, वो देखता है, उसका देखना सही देखना है, जाने वाले उस जाने वाले में ठिकता देखता है, ये गलती देखता है, तो हरदम बदलता है, उसको मानता है, संसार देते है, रुपये पैसे देते है, घर देते है, परमात्मा देते है, ये परिवार अब सब देते है, मेरा तेरा ये देते है। एक दिन था लखनऊ नहीं था, यहाँ लखनऊ शहर नहीं था, और एक दिन आएगा नहीं रहेगा। संसार में जितनी चीजें हैं इसका होना पर पीछे हुआ है, पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, तो नहीं पड़ा ही सत्य है, इसमें न होना होना न होना ही सत्य है। सूर्य चंद्रमा का पहाड़ नदी और ये पर्वत और ये पहाड़ ये समुद्र ये नहीं थे, नहीं में होना हो गया, तो संसार में नहीं बना ही सत्य है, परमात्मा में है बना ही सत्य है। ना सतो विदिते भाव ना भाव विदिते सता, आधे श्लोक में सब बातें कह दी, सब की असत भावन असत सत्ता विद्यमान नहीं है, सत भावना भी देते सत का भाव नहीं है, वो है सो है सदा है, नहीं सो ना है, है सो है सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर देखिए है सो दिखेना है, क्यों देखना ही सामग्री दिखना, ये एक जाति का है, जिस जाति का संसार है उसी जाति की देखने इंद्रिया है, तो इन इंद्रियों से इन पर अनुभव होगा, बुद्धि कुछ थोड़ी बहुत कुछ मालूम होता है, बुद्धि से परे जो चीज है यो बुद्धि पर काम उपक्रम है, बहुत अंधिया परमात्मा को दिया है, वो बुद्धि आदि से पर है, वो है उसका है अपना, इसमें जीता है जब सत्यता चले माया पास रहते उस वो परमात्मा है। तो ये जितना दिखता है देखिए सुनिए कुनिए मनमाही मोह मूल परमात्मा ही, देखिए सुनिए कुनिए मनमाही, जितना विचार करते हैं सब मोह मूल परमात्मा है, ये है नहीं, तो संसार में नहीं बना ही सकते है, परमात्मा का है बना ही सत्य है, उसमें नहीं कभी होता ही नहीं और संसार कभी रहता ही नहीं, कभी नहीं रहता। उसमें असत विद्य भाव असत भाव असत के भाव सत्ता है ही नहीं, ना भाव विद्य थे सत्ता सत्ता भाव न विद्य थे सत वस्तु का भाव नहीं होता। तो रहता हरदम परमात्मा, परमात्मा का होना बड़ा सत्य है, संसार का न होना पड़ सकते है, दोनों का क्या, दोनों बड़ा है वो परमात्मा ही रहेगा, नहीं वो नहीं रहेगा, है वो रहेगा। तो दृष्टि तत्वदर्शी भी तत्व भी दृष्टा दृष्टा देखा अनुभव किया है, अनुभव वो है ही है। उभयोर भी दृष्टवंत उभयता दृष्टा, तो दोनों का तत्व देखा, तत्व क्या रहेगा, है ही रहेगा, नहीं नहीं रहेगा तो नहीं नहीं है, है ये रहा। तो एक परमात्मा तत्व तो परिपूर्ण समरूप से परिपूर्ण है, उसको सत्ता कहते हैं। तो परमात्मा है ये सिद्ध हुआ, वो सब जग है, सब में परिपूर्ण सम शांत शांत घन आनंद घन अचिंत्य घन पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांतानंद धनानंद अतल आनंद अमल आनंद आनंद ही आनंद केवल आनंद ही आनंद। उसको सत कहते हैं, उसको चेतन जैसे उसको आनंद कहते हैं। ये कोई न्याय न्यारी चीज नहीं है, सत न्यारा हो चेतन न्यारा हो आनंद न्यारा नहीं है, कोई एक ही है। उसका अभाव नहीं होता है उसको सत कहते हैं, उसको जड़ता नहीं है उसको चेतन कहते हैं, दुख नहीं है इसका आनंद कहते हैं। सत सिद्ध आनंद रूप सब जगह परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। अब काम करते हुए हरदम ये ध्यान रहे कि सब में परिपूर्ण परमात्मा है, तो है मेरे रहेगा। वो नहीं से आत्मान अपना हत्या नहीं करता, वो इसको जानता है, वो अपना बेहतर करता है, अपना नुकसान करता है, इसको परमगति प्राप्ति नहीं होती। वो है कोई ध्यान देता है तो वो फिर वो नष्ट नहीं होता, क्यों वो है सब में परिपूर्ण समान धीरे सब है। तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर्त देखी है सो भी कहना है, क्यों है को देखने वाली है ही चाहिए, नहीं से द्वारा तो नहीं जीता है। स्वास्थ्य परिपूर्ण सम शांत है ऐसा समझ में मत हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ ये दो नहीं है, पदार्थ है पदार्थ है जो मुझे दी पदार्थ, और इनकी अवतर एक क्या है, ये सब माया है प्रकृति है। और माया तीर्थ से वो है रहेगा है, क्रिया और पदार्थ नहीं रहेंगे। तो संसार मात्र का तो अभाव हो सकता है, परमात्मा का अभाव हो सकता, परमात्मा सच्चे रहते सदा ही, संसार सदा ही नहीं रहेगा, हरदम नहीं में जा रहा है। जितने जितनी उम्र आ गई जी गए इतने अभाव हो गया, हम शरीरों का अभाव ही जा रहा है, अभाव ही रहेगा, एक अभाव है। और परमात्मा रहेगा भाव भी तत्वदर्शी जी, तत्वदर्शियों ने देखा है वो तत्व रहेगा, वो तत्व अभाव ही है, भी है, वो समय है। जासु सत्यता से जड़ माया भाष्य परमात्म तो है जीवंगा की परिपूर्ण है, कुछ है पर है। ध्यान कोई करे, कल भी किसी भाई ने कहा तो ध्यान है का ध्यान बड़ा बढ़िया है, ऊपर नीचे बाहर भी सब है परिपूर्ण, सत्ता मात्र का ध्यान, नारायण नारायण नारायण। Yeah.